इसका तो निर्णय हो गया ना, इसका परिहार करना है, विशेष ध्यान का परिहार करना है। तो परिहर्तव्य निर्णीते सति, परिहर्तव्य का निर्णय हो जाने पर तत्परिहार उपाय जिज्ञासां दर्शयति। अब परिहार का उपाय विशेष जिज्ञासा, परिहार जिसका करना है उसका तो निर्णय हो गया, पर उसका परिहार करना कैसे है, उपाय होना चाहिए ना। किसी उपाय से कोई चीज दूर होती है, बिना उपाय के जान लेने मात्र से तो नहीं दूर होती ना। इसलिए कहते हैं साधु लोग कि अगर युक्ति से मुक्ति होती है, योगी करोगे तो युक्ति से किसी चीज से मुक्ति मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती है, जान लेने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती, युक्ति होनी चाहिए, युक्ति से मुक्ति होती है। तो यानी मोक्ष कारण मीदम, तो मोक्ष का कारण बताते हैं। देखिए एक रहस्य यहां पर प्रकट करते हैं कि विषयों का ध्यान कब होता है। राग पूर्वक जिस विषय को आप ग्रहण करेंगे उसका ध्यान होगा, है ना, या द्वेष पूर्वक किसी विषय को ग्रहण करेंगे तो भी ध्यान होगा। और राग पूर्वक द्वेष पूर्वक यदि विषय ग्रहण नहीं हुआ है तो उसका ध्यान नहीं होगा, उसका ध्यान नहीं होगा। इसलिए हमने कल भी कहा था कि प्रकृति हमेशा क्या करती है, धर्मा धर्म संस्कार, ये राग द्वेष उत्पन्न करके लगाती है, बस ये जगत की परंपरा शुरू हो जाती है। तो राग द्वेष पूर्वक जब हम विषय का ग्रहण करते हैं तभी जो है विषय का ध्यान बनता है, और राग द्वेष यदि बीच में से निकल जाए तो विषय का ग्रहण जो है वह ध्यान को हमारे बदल नहीं सकता। तो राग द्वेष कब निकलेगा इसके लिए पहले आपको जो है वह मन को वश में करके बिना राग द्वेष निकलेगा, और मन वश में हो और इंद्रियां मन के वश में हो, लगाम जो है पहले तो जो है वह कौन कि मन रूपी लगाम जो है आपके हाथ में हो और इंद्रिय रूपी घोड़े उससे लगे हो, तो आप जिधर लगाम खींचेंगे उधर घोड़े जाएंगे। तो राग तो देश पूर्वक प्रवृत्ति न होकर के शास्त्र प्रवृत्ति हो सकती है, और शास्त्र प्रवृत्ति इस प्रकार राग द्वेष रहित आपकी शास्त्र प्रवृत्ति आरंभ हो गई तो निश्चित आपका अंतकरण शुद्ध ही है, तो आपके अंतकरण में आपका स्वभाव फिर प्रकट हो जाएगा, आपका अंतकरण स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ उसमें स्वच्छ, और स्वच्छ अंतकरण में ठीक प्रकार की स्मृति बनेगी तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा, नष्टो मोह स्मृति लगता, ये प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर इसमें देना है कि किमासीत ब्रजेत किम, तो ब्रजेत किम ये देना है, किमासीत दे दिया, अब ब्रजेत किम इसका उत्तर इसमें देना है कि इस प्रकार का वो व्यवहार उसका, उसका व्यवहार यह है कि उसका व्यवहार दिखता है पर जिसलिए राग द्वेष रहित है इसलिए वह अंदर से जो है शुद्ध शुद्धता प्रसन्नता ही उत्पन्न करता है। जो भोजन आच्छादन इत्यादि जो भी जो है वह महापुरुष जो है स्थित प्रज्ञ ग्रहण करता है वह अंदर एक प्रसाद ही उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके साथ राग द्वेष है, यही करता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। विधेयात्मा ये शागत का विषय है, विधेयात्मा तू ऐसा लगा लीजिए। ये जो ना तू जो है राग द्वेष वियुक्तैस्तु है, इस तू को विधेयात्मा के साथ ले जाए। विधेयात्मा तू, विधेयात्मा कौन है? विधेयात्मा जो है वो जिसने अपने मन को नौकर बना दिया है। कोई कोई टीकाकार लिखते किंकरी कृत मना, जिसने मन को क्या कर लिया है, नौकर बना लिया है, बस में कर लिया। क्योंकि तो नौकर विधेय होता है, नौकर कोई वैसा करते वैसा करता है, ऐसे उसका आत्मा माने मन वो विधेय, वो जो है जैसा उस मन को आदेश देते हैं हम उसी प्रकार वो करते हैं। तो विधेय आत्मा साधक, ये विधि आत्मा जो साधकस्तु, विधि आत्मा जो साधक है वह फिर कैसा व्यवहार करता है? तो वो व्यवहार इस प्रकार करता है कि वह इंद्रियों से व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि व्यवहार नहीं करता, इंद्रियों को रोक करके बैठ जाता है, ऐसी बात नहीं। इंद्रियैः विषयान् चरन्, वह अपने इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण करता हुआ, इधर तो दिखाई दे रहा है इंद्रियों से विषय ग्रहण कर रहा है, पर फल में क्या होता है? प्रसादम अधिगच्छति। हृदय हृदय एक स्वाच्छ क्यों प्राप्त होता है? उसका हृदय जो है वो स्वच्छ का स्वच्छ बना रहता है, उसी भाव को प्राप्त होता है। कैसी इंद्रियां हैं? तो कहा कि आत्मवश्यैः राग द्वेष वियुक्तैः, ये दो विशेषण किनका है? इंद्रिय का। इंद्रिय का दो विशेषण दे दिया, आत्मवश्यैः, वो अपने बस में है, यानी जो है वो मन के बस में है। मन जो है इसके बस में है और इंद्रिया मन के बस में है, मैंने अपने बस में है। तो आत्मवश्यैः अतएव राग द्वेष वियुक्तैः, जब आत्मवश में रहेगी ना तो राग द्वेष से रहित होगी वो इंद्रिया। प्रकृति तो राग द्वेष उत्पन्न करके उनको लगाती है, और इसकी इंद्रियां जो हैं वह प्रकृति से नहीं परिचालित होती है, ये जो है शास्त्र प्रचलित होते हैं। इसलिए क्या है? राग द्वेष वियुक्त, ये दोनों इंद्रिय का विशेषण है। आत्मवश्यैः राग द्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः विधेयात्मा तु विषयान् चरन्, विषयों का सेवन करता हुआ भी प्रसादम अधिगच्छति, अपने शुद्ध भाव को प्राप्त कर लेता है। तो ई जो है हो गया स्थित प्रज्ञ का स्वभाव, सीमाशीत ब्रजित स्थित प्रज्ञ का व्यवहार इस प्रकार का होता है, और साधक को इसी बात में सावधान रहने की अपेक्षा है, और इसके लिए भी इंद्रियों को वश में करना, मन में बस करना आवश्यक है, क्योंकि विधि आत्मा होगा तभी आत्मवश इंद्रियां होगी, तब राग द्वेष रहित होकर के व्यवहार कर पाएगा। इस प्रकरण में एक संबंध जो है समझ लेना चाहिए, और तभी विषयों का ध्यान नहीं होगा, क्योंकि राग द्वेष पूर्वक इंद्रियां जब ग्रहण करती हैं तभी मन में उसका संस्कार आता है, तो विषयों का ध्यान होता है, और राग द्वेष रहित होकर के जब व्यवहार आपका होता है तो वो मनोराज्य का हेतु नहीं बनता। ये एक रहस्य है। हाँ, राग देश जो है विचार शास्त्र, विचार अन्य विचार, कोई आधार रहेगा विचार का उसके द्वारा कटेगा, मन जब उसके लिए मन बस में पहले होना चाहिए, तभी ना होगा ना। मन जब तक बस में नहीं बनाया ने, तब तक वो प्रकृति से परिचालित होगा तो राग द्वेष पूर्व की परिचालित। मन बस में हो गया तब विवेक का सत्य और दोष दर्शन आपको होगा, तो वो राग द्वेष शास्त्र ज्ञान से राग ये जो है मन मन को एकाग्र करके जब शास्त्र का हम विचार करते हैं तो शास्त्र यही करता है और क्या करता है, राग द्वेष मिटाता है। वो राग द्वेष मिटाता है। शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाए तो राग द्वेष नहीं हो, क्योंकि शास्त्र दृष्टि जब पुरुष हो जाता है ना तब फिर प्रकृति अपना काम नहीं करती, क्योंकि उसकी दृष्टि क्या होगी, शास्त्र दृष्टि पुरुष होगी। पर शास्त्र दृष्टि पुरुष कब होगा कि जब मन अभिन्न रहे और शास्त्र का महत्व विवेक से समझाए तो शास्त्र दृष्टि पुरुष हो जाता है। शास्त्र में तो राग होगा माने, शास्त्र में राग तो शास्त्र में राग होने से जो है राग नहीं माने, विषय में राग होना चाहिए। शास्त्र तो कर्तव्य कर्तव्य, इसलिए जो है वह कर्तव्य कर्तव्य में जो है अकर्तव्य में राग होगा नहीं, अकर्तव्य के प्रति, क्योंकि मूल रस तो जो है तत्व ज्ञान के बाद ही जाएगा। पर जैसे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, परमात्म प्राप्ति की इच्छा, स्वरूप प्राप्ति की इच्छा, ये वासना नहीं मानी जाती, इच्छा नहीं मानी जाती। जगत की इच्छा को, स्वभिन्न किसी पदार्थ के प्राप्त करने की इच्छा को इच्छा मानी। इसी प्रकार शास्त्र जो है ना वही तो पशु राग देशात्मक जो प्रकृति प्रकृत्यात्मक जो कर्म है उसको दूर करने के लिए तो शास्त्र दृष्टि होना, तो इसलिए वो शास्त्र दृष्टि उसकी औषध, शास्त्र दृष्टि उसकी औषध। हमने देखा कि एक बार जो है कहाँ पर बागेश्वर एक जगह है, तो वहां पर एक देवी यज्ञ सब चंडी यज्ञ, एक पंडित आए थे राजस्थान से, तो पंडित बड़ा नियम वाला, बहुत नियम वाला, दूध भी तभी लेगा कि गाय उसके सामने ले आके आप दुख तो वो दूध लेगा, आप ले आके कह दिए गाय का दूध है ऐसा देगा वो सामने ले आके, क्या पता गाय का है कि नहीं है, कहने बात ऐसे। और सायंकाल जब सब हो जाए तब भोजन बनावे फिर अपने हाथ से। हमने कई बार कहा कि जो है वह किसी की वो क्यों नहीं बनवा लेते, कई ब्राह्मण हैं, अरे महाराज सब होटल में खाने वाले ब्राह्मण हैं, इसे क्या बदला, बड़ा निष्ठा है। तो निष्ठा थी तो एक दिन कार्य बहुत था, सायंकाल हो गया कार्य कराते कराते, तो सायंकाल वो नदी है एक स्नान करने के, स्नान करके आए तो भोजन बना। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो मैं वहां लेटा था, पाठ में नहीं गया, तो हमने देखा पंडित ने भोजन बनाया खिचड़ी, और खिचड़ी ठंडी का दिन था, माघ का महीना था, और खिचड़ी परख दिया, पाटा परख दिया, और खाने जा रहा था तब तक जो है उसका हाथ रुक गया पंडित का, और मैं लेते लेते देख रहा हूँ। फिर 15-20 मिनट कुछ किया उसके बाद फिर भोजन, तो भोजन करके जब मेरे पास आए तो हमने कहा कि पंडित जी क्या बात है, तुम भोजन करने जा रहे थे खिचड़ी ठंडी क्यों कर दी जो है वह, मुझे 20 मिनट ऐसे जो है। कहा साधु जी ऐसा है कि मैं सायंकाल स्नान के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूँ, आज नदी पर स्नान किया वर्षा आ गई, वहां से जल्दी जल्दी चला आया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया नहीं, भोजन बनाने में लग गया। हाँ भोजन बनाने के बाद जो है जब परस दिया भोग लगा दिया और भोजन करने जा रहा था तब तक ध्यान आ गया कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया, तो मन ने तो कहा कि जो है वह अब पालो उसके बाद पाठ करना भूल गया, और वो शास्त्र को याद किया तो शास्त्र ने कहा पाठ कर लो, तो हमने पहले पाठ कर लिया तब उसके बाद भोजन किया। तब कहने का कहा कि प्रकृति हमेशा क्या है, वो एक राग उत्पन्न जब शास्त्र दृष्टि हो जाता है ना तो वो देखिए राग जन प्रवृत्ति क्यों झट बाधित हो, तो उसको शास्त्र दृष्टि ने बाधित, अब हो गया विष्णु शास्त्र का पाठ कर लिया, पाठ करने के बाद भोजन किया। तो ये जो बातें हैं तो ऐसा जो है वह करने से फिर वो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता, इसे क्या निर्धारित हुआ इसे निर्धारित तो ये हुआ कि जगत के व्यवहार जो है ये बंधन का हेतु नहीं हो रहा, बंधन का हेतु कोई दूसरा, हमारा मन में बस में नहीं है, हमारी इंद्रिया बस में नहीं है, हम शास्त्र दृष्टि वाले थे, यही बंधन हो रहा है, हमारे ज्ञान जो है गलत है, यही बंधन हो रहा है, व्यवहार नहीं बंधन हो रहा, गलत ज्ञान से वो बंधन। तो वो जो किमाशी का ब्रजेत किम जो पूछा था उसका जो है वह उत्तर यहाँ दे दिया। तो देखिए आत्मदर्शे विधि आत्मा प्रसाद मत गच्छे, बड़ी शुक्री कह रही थी, पहले भाष्य देख लीजिए, राग देश वियुक्त रागस्य देशस्य राग देश, शोभन बुद्धि से राग हो जाता है और अशोभन बुद्धि से द्वेष हो जाता है, ये हो गया राग द्वेष। तत्पुरस्तरा ही इंद्रियाणि प्रवृत्ति स्वाभाविकी, इंद्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वह सदा कैसे होगी, कि तत्पुरस्तरा राग द्वेष पूर्वक ही इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी, यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाली जो इंद्रियों की प्रवृत्ति है वह राग द्वेष पूर्वक ही होगी। तत्र वो मुमुक्षु भवति, जो मुमुक्षु होता है स ताभ्याम युक्त ही है, ये राग देश से रहित श्रोत्रादि फिर इंद्रिय ही, श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं उनको उनसे विषयान अवर्जनीय, विषयों को ग्रहण, कैसे विषयों को ग्रहण करता है, शास्त्र दृष्टिया प्राप्त विषय है ना, मनमानी नहीं करेगा ना, वो तो मन उसके बस में है, इसलिए अवर्जनीय, जिनका वर्जन नहीं हो सकता या जिसका शास्त्र में वर्जन है ऐसे विषयों का, दोनों प्रकार का अर्थ ले लेते हैं। अवर्जनीय मन कुछ ऐसी चीजें हैं, भूख लगी तो भोजन करना ये अवर्जनीय विषय है, प्यास लगी तो पानी पीना, अब इसका वर्जन नहीं किया जा सकता है। तो जीवन रक्षा मात्र के लिए जितना अपेक्षित है ये अवर्जनीय। दूसरा अर्थ ये है कि शास्त्र जो जिसका निषेध किया है वो वर्जनीय है, जो शास्त्र निषेध नहीं है वो अवर्जनीय। इनको उपलब्धमान आत्मवश्य यानी आत्मनोवश्यानि वशीभूतानि तई ही आत्मवश्य, अपने वश में जो है ऐसी इंद्रियों के द्वारा विषयों को प्राप्त करता हुआ कौन विधेय आत्मा, इच्छा तो विधेय आत्मा अंतःकरणं यस्य, जिसका अंतःकरण ऐसा है कि जैसा वो करता वैसे करने वाला, इच्छा पूर्वक उसके निश्चय पूर्वक ही जो है वह कार्य करने वाला जो अंतःकरण है, स्वयं ऐसा जो विधि आत्मा साधक है, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद प्रसन्नता स्वास्थ्यम, वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है, माने स्वास्थ्य को प्राप्त होता है, स्वास्थ्य को प्राप्त होता है कि देखिए राग द्वेष आपके निकल जाए ना तो आपका स्वभाव, जल देखिए का स्वच्छता उसका स्वभाव, स्वच्छता जो उसका स्वभाव, अब इति इत्यादि ये आगंतुक, ये है आगंतुक, इसलिए हटाई जा सकती है। ऐसे प्रसाद जो है ये अंतःकरण का स्वभाव, ये स्वभाव आपका स्वभाव जो है अब प्रसाद नहीं है, आपका स्वभाव जो है अशांतता ही आपका स्वभाव नहीं, अशांति तो आप बाहर किसी निमित्त से जाते हैं और वो निमित्त न रहे तो आप शांत हैं, तो आपका स्वभाव शांत हुआ कि नहीं, आपका स्वभाव शांति, आपका स्वभाव प्रशांत है, आपका स्वभाव प्रसाद गुरुयुक्त है, क्योंकि अब प्रसाद आप किसी न किसी निमित्त से आएगा, जैसे सत्य स्वाभाविक और झूठ आप नैमित्तिक, झूठ आप किसी निमित्त से बोलेंगे, बिना निमित्त के कैसे बोलेंगे झूठ, तो झूठ के लिए निमित्त चाहिए, सत्य के लिए निमित्त की आवश्यकता नहीं है, तो सत्य आपका स्वभाव हो गया, झूठ नैमित्तिक हो गया, ऐसे प्रसाद आपका स्वभाव हो गया, अब प्रसाद जो है व्यक्ति निमित्त से होगा, तो प्रसादम अधिगच्छति ये बताना। तो ये प्रसाद है स्वच्छ स्वच्छ भाव है, तो स्वच्छ स्वच्छ भाव को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वभाव को में जो है वह जग जाता है, स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। अब प्रसाद में क्या होगा, जब आपका स्वभाव प्रकट हो जाए ना, तो सभी दुख निवृत्त हो। पहले इसकी टीका देखिए कि राग देश पूर्विका प्रवृत्ति इत्यत्र अनुभव दर्शनार्थ ही शब्द। टीकाकार लोग बहुत सावधान होते हैं। भाष्यकार भगवान ने कहा कि तत्पुरस्सरा ही इंद्रियाणाम प्रवृत्ति स्वाभाविक ही, इंद्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वह तो तत्पुरस्सरा माने राग द्वेष पुरस्सर है, तो वहां पर ही का प्रयोग कर दिया, तो ही यह प्रसिद्धि का द्योतन के लिए कि लोक में यही प्रसिद्धि है, लोक में इस लोक व्यवहार से ही सिद्ध है कि राग द्वेष पूर्वक ही इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। शास्त्रीय प्रवृत्ति व्याशेधार्थम स्वाभाविकी में उत्तम, वहां जो कह दिया स्वाभाविकी, स्वाभाविकी प्रवृत्ति जो है राग द्वेष पूर्विका होगी, तो स्वाभाविकी क्यों कह दिया, क्योंकि शास्त्रीय प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्विका नहीं है, शास्त्रीय प्रवृत्ति राग द्वेष की बाधिका है, इसलिए वहां स्वाभाविकी कह दिया। इसी को लेकर के टीकाकार ने कह दिया शास्त्रीय प्रवृत्ति व्याशेधार्थम स्वाभाविकी, स्वाभाविकी जो कह दिया वह शास्त्रीय प्रवृत्ति से अलग करने के लिए कहा। तत्र इति अधिकृत अनधिकृत प्रयोग तत्र यो मुमुक्षु, ये कहा ना, तो यहाँ अधिकारी बता दिया, यहाँ पर इन्हें सामान्य है तो सामान्य में जो अधिकारी है, तो अधिकृत अनधिकृत मुमुक्षु जो है अधिकारी हो गया, तो तत्र इति अधिकृत अनधिकृत प्रयोग अवर्जनीय असन पानादि देहस्थित हेतु नित्या, जिनका हम वर्जन नहीं कर सकते हैं ऐसा भोजन पान इत्यादि क्या है, यानी देहस्थिति मात्र प्रयोजन, शरीर स्थिति मात्र के लिए प्रयोजन है, जिसका इंद्रियाणां विषयेभ्यो विषयेषु प्रवृत्तिश्च चेत नियम अनुपपत्या वर्जनीया सुअपि साक्षात। कहते देखो इंद्रियों का विषयों में जो प्रवृत्ति है ये स्वाभाविक है ना, तो इसमें तो कोई नियम नहीं है कि नेत्र जो है इसी को देखे इसको न देखे, ऐसा तो नहीं है, नियम अनुपत्ति है, नेत्र के सामने जो होगा उसी को देखेगा, क्योंकि ज्ञान जो है वो कर्ताधीन नहीं होता वस्तु, ये आपका नेत्र खुला है तो सामने जो वस्तु दिखाई देगी चाहे इसलिए नियम की अनुपत्ति होने से वर्जनीय ईश्वर के साथ क्या जो विषय वर्जनीय है वहां भी इंद्रियों की प्रवृत्ति हो जाएगी, इंद्रियों से वहां भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वो अपने अधीन तो है नहीं, ऐसी आशंका करके कहते हैं आत्मवश्यी, तो इंद्रियां अपने बस में है ऐसे नहीं, इंद्रियां उस योगी की कैसी हैं अपने बस में, तो जहां नहीं ले जाना चाहेगा नहीं जाएगी, जहां नहीं ले जाना चाहेगी अब जाएगी नहीं तो ज्ञान कैसे होगा दूसरा, इसलिए आत्मवश्यी ये दे दिया। अंतःकरणाधीनत्वेपि इंद्रियाणां तद अनियमात् तेषामपि नियमानुपत्तिः इति आशंका है। कहते अंतःकरण के अधीन इंद्रियां हैं, इसलिए नियम कोई नहीं है, मन मान लो ले जाना चाहे तब क्या करेगा, तो इनके जाएगी ही, तो नियम अनुपत्ति हो गई, नियम अनुपत्ति हो गई। तो ऐसी आशंका करके कहते हैं विधेयात्मा, वो विधेयात्मा भी है ना, अंतकरण भी तो उसका नौकर है, इंकरीकृत मना, उसने जो है मन को नौकर बना दिया है ना, तो उसे जो है इंद्रियां, इंद्रियों को यह रूप नहीं ले जा सकता। अरे अंतकरण के अधीन इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को क्या करेंगे, जिधर अंतकरण ले जाएगा उधर इंद्रियां चली जाएंगी। वो नियम कैसे कर सकते हैं कि यही जाएगी होकर नहीं जाएंगी, ये नियम तो बन नहीं सकता है। तथा अंतकरण उसके बस में है, अंतकरण उसके बस में, इसलिए वो जैसा चाहेगा वैसा अंतकरण जो है करेगा, वैसा अंतकरण कहेगा वैसी इंद्रिया प्रवृत्ति होगी, इसलिए राग देश प्रवृत्ति उसकी बन जाएगी मोक्ष की। ये है आत्मा माने अंतकरण, इसका जिसने अंतकरण को बस में कर लिया है। तथापि अब देखिए टीका, तथापि नानाविध दुख दुख अभिभूत न स्वास्थ्य मास्थापितुं शक्यं इत्याशयेन पृच्छत्। करते हैं कि फिर भी ये नानाविध दुख से अभिभूत रहता है अंतकरण हमेशा, पूर्व जन्म के कर्म प्रकार के अनुसार विभिन्न प्रकार के एक न एक चिंता इसमें लगी गई, तो बहुत प्रकार के दुख है और दुखों से अभूत रहकर स्वस्थ कैसे रहेगा, इसका स्वस्थ रहना तो बड़ा कठिन है। और आप कहते प्रसादन भी कोई एक समस्या तो इसकी है, इसकी कोई एक समस्या नहीं है, अनेक समस्या, इसलिए कैसे प्रस्तुत होगा। तो वो प्रसव प्रवक्त जब होगा तो दुख रहेगा ही नहीं, वो दुखों का पतवे अंधकार जो घोर ने कब्जा करके रखा है, और यदि प्रकाश वहां जाएगा तो भी फिर अंधकार वो ऐसा कहेगा कि एक लाख मेरा कब्जा है, इसलिए मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकूं, तुम कोर्ट में जाओ। इसलिए प्रसाद विश्वास ही सर्व दुखों के साथ, आपका स्वभाव प्रकट हो गया तो जो विपरीत स्वभाव अंदर आया है वो खत्म हो जाएगा। तो जब तक आपका स्वभाव होता है तो तक समस्या है। भगवान बहुत जगह उदाहरण देते हैं कि कोई जंगल की लकड़ी और उसको काट दिए तो कीचड़ के संकुल, तो किसी ने इसमें तो दुर्गंधी मालूम होती है, हाथ थोड़ा ही धूप लगा दो, लगा दिया तो कितने आएगी। लेकिन एक बार करके जो है आप क्या किए कि मिट्टी को हटा दिए, स्वभाव प्रकट हो गया चंदन, अभी चंदन का स्वभाव प्रकट नहीं, स्वभाव प्रकट हो गया तो लगाने की जरूरत पड़ी, फिर वो अपने विपरीतता वो समाप्त किसी प्रकार नहीं है, इसीलिए दुख समस्याएं हैं, चिंता व्याधि जो समस्या है यह है कि आपको स्वभाव प्रकट नहीं, वहां का स्वभाव जो है खत्म हो गई, खत्म हो गया तो जो है अपने हो जाएंगे। पर अन्य कारण नहीं है, भाव प्रकट न हो के कारण वो है, लेकिन उनके कारण स्वभाव हुआ उनके कारण वो गया नहीं, क्योंकि असत्ता संस्कार सत्य हुआ है सर्प का भाव वो खाली रज्जु को ढके कितने मोड़ पर करेगा, नहीं कर सकता। सर्प ज्ञान जो भीतर होगा रज्जु ज्ञान भीतर होगा, नहीं सर्प को होता है कि दुखा के संस्कार आप धकमा कर सकते हैं, प्रसाद ये शोभी साबित हो प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। कते प्रसादे सर्वदुःखानां अस्य सर्वदुःखानां हानि उपजायते, अस्य सागतस्य मुमुक्षो सर्वदुःखानां माने आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ये सर्व दुखा नाम हानि ही उपजाते, उसकी हानि हो जाती है। प्रसन्न चेतसः बुद्धि आशु परिवर्तित, जब आपका स्वभाव प्रकट हो गया ना, प्रसन्न चित्त जब आप हो गए, अंदर की प्रसन्नता जब आपकी जागृत हो गई तो आपकी परिच्छिन्नता दूर हो जाएगी, आपकी बुद्धि जो है वह परिवतिष्ठते परितहवत, अभी तक तो इसी को लेकर के वो खड़ी थी बुद्धि, अब वो बुद्धि व्यापक हो जाएगी। चरम वृत्ति को उत्पन्न करने वाला ये प्रसाद है, ये चरम वृत्ति को उत्पन्न करके सारी समस्या का समाधान कर देता है। थोड़े से भाष्य देखिए, प्रसादे सर्वदुःखानां, सर्वदुःखानां माने आध्यात्मिक आदि नाम, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिका नाम हानि विनाशो अस्य यतेरुपजायते, इस साधक जो यति है उसको उसका जो है दुखानां हानि उपजायते, दुखों की हानि हो जाती है। थोड़ी सी टीका देखिए, सर्व दुख हानिया बुद्धि स्वास्थ्य भी प्रतितम प्रज्ञा स्थैर्य कथम सिद्धम। अब सर्व दुख की मान लो हानि हो गई और बुद्धि को अपना स्वास्थ्य प्राप्त हो गया तो भी प्रज्ञा स्थैर्य कैसे हुआ है? पर यहाँ तो स्थित प्रज्ञ की बात चल रही है, स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त होगी? ऐसी आशंका करके कहते हैं, प्रसन्न चेत सो ह्यासु बुद्धि परिवतिष्ठते, बुद्धि प्रसाद से फलांतरम। भाष्यकार भगवान जो है बुद्धि प्रसाद का फलांतर कहते हैं, किंच प्रसन्न चेतस स्वस्थान्तःकरण से, प्रसन्न चेतस का अर्थ कर दिया स्वस्थान्तःकरण से, जब अंतःकरण स्वस्थ हो गया, रोग इसका हो गया निवृत्त, हमेशा ध्यान रखे कि रोग आगंतुक है, स्वास्थ्य स्वाभाविक है ना। इसलिए प्रयास किसके लिए किया जाता है? आगंतुक की निवृत्ति के लिए, रोग की निवृत्ति के लिए आप दवा ले सकते हैं। और रोग निवृत्त हो गया तो आप स्वस्थ ही हैं। तो दवा रोग को निवृत्त करती है। तो अब यहां पर जब प्रसन्न चेतस हो गया तो स्वस्थ अंतःकरण से ही अस्मात् आत्मन शीघ्रम शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते, यानी आकाशमिव परिसमन्तावतिष्ठते, आत्मस्वरूपेण निश्चली भवती, चरम वृत्ति हो जाती है। चरम वृत्ति वह उसका परिच्छिन्नता टूट जाती है, जैसे घट जो है टूटने से टूट जाए, ऐसे जो है आकाश के समान परितः समन्तावतिष्ठते। तात्पर्य क्या हुआ? आत्मस्वरूपेण निश्चली भवती, कैसा आत्मस्वरूप में निश्चल हो गए। तो ये प्रक्रिया देखिए, राग द्वेष पूर्वक जब इंद्रिय व्यवहार हुआ तब तो विषय का संस्कार मन में आ गया, तब मन किसका चिंतन करेगा? ध्याय तो विषय अनुसार विषय का चिंतन करेगा। राग द्वेष रहित जब इंद्रिय व्यवहार हुआ तो कोई विषय मन में आया नहीं। जब कोई विषय मन में नहीं आया तो ये विषय मन में आकर के ही आपके स्वास्थ्य को बीमार बना देता था। वो तो बीमारी थी जो राग द्वेष के कारण आ रही थी, वही थी बीमारी। वो बीमारी हट गई तो आपकी प्रसन्नता प्रकट हो गई, आपका स्वास्थ्य प्रकट हो गया। जब आपका स्वास्थ्य प्रकट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि आपका स्वास्थ्य जब प्रकट हो गया तो फिर क्या है कि आपकी बुद्धि फिर स्वरूप में जो है, नहीं तो राग द्वेष पूर्वक तत्त्व विषय को पकड़ती थी ध्यान करने के लिए, अब बुद्धि को तत्त्व परिच्छिन्न विषय रहा है नहीं तो बुद्धि फट जाएगी, व्यापक हो जाएगी, तो स्वरूपाकार हो गई, चरम वृत्ति हो गई। चरम वृत्ति हो गई तो आप स्थित प्रज्ञ हो गए। तो इसी को यहां पर कह दिया कि प्रसन्न प्रसन्न चेत तथा स्वस्थ अंतकरण से ही अस्मान आशु शीघ्रम बुद्धि परिवतिष्ठते, आकाशमेव परि समन्ता तवतिष्ठते, आत्मस्वरूपेण निश्चली भवति इत्यर्थ। अब थोड़ी टीका देखिए, बुद्धि प्रसाद से कहे तस्मात् बुद्धि प्रसादार्थम प्रयतितव्यमिति शेष। टीकाकार यहाँ पर शेष लगा, इसलिए करना क्या चाहिए, साधक को किस लिए पुरुषार्थ करना चाहिए? साधक को पुरुषार्थ करना चाहिए बुद्धि प्रसाद के लिए, बुद्धि को स्वस्थ बनाने के लिए। हमने पुरुषार्थ यही रहा है, यज्ञ बालक को यज्ञ बलि दे करके पहला जो है मंत्र दिया जाता था, काहे के लिए? बुद्धि को स्वस्थ बनाने के लिए। बुद्धि को स्वस्थ बनाने के लिए गायत्री मंत्र का उसको उपदेश दे दिया पहले, इसकी बुद्धि धीरे धीरे स्वस्थ बने। तो धीरे धीरे जो है स्वास्थ्य के लिए ही प्रयास करना है, बुद्धि प्रसादार्थम, आत्मा के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है, ये बुद्धि के लिए ही प्रयास करना है। गड़बड़ी से इसी में आ गई, इसी में संस्कार आ गया, राग द्वेष पूर्वक इसी में आ गया संस्कार, इसलिए जो है इसी के लिए प्रयास करना है। तो श्लोकद्वयस्य अक्षरोक्तम उक्त्वा अक्षरोत्थम अर्थम उक्त्वा, अक्षर से उत्थित अर्थ को कह करके तात्पर्यार्थम उपसंहरति, तात्पर्य अर्थ का उपसंहार करते हैं। एवं प्रसन्न चेतसो अवस्थित बुद्धि कृतकृत्यता यतः, जिसलिए जो प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न चित्त होने से जिसकी बुद्धि अवस्थित हो गई है स्वरूप में, वह कृतकृत्यता यतः, उसको जिसलिए कृतकृत्यता प्राप्त हो जाती है, तस्मात् इसलिए राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही शास्त्र विरुद्धेषु, शास्त्र अविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्त समाचरे इति वाक्यार्थ है। वाक्यार्थ ये निकला कि योगी को क्या करना चाहिए कि राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा शास्त्र के अविरुद्ध अवर्जनी अवर्जनी दोनों क्यों कह दिया, शास्त्र के अविरुद्धता भी होनी चाहिए और फालतू नहीं होनी चाहिए, ये व्यवहार भी उतना होना चाहिए जितना आवश्यक है, जितना आवश्यक है, भोजन भी उतने करना चाहिए कि जितना शरीर के लिए अनिवार्य है, जितने मात्र से शरीर भजन के अनुकूल बने उतने भोजन करने की जो है वह विधि है। ऐसा नहीं कि जो है वह लड्डू आ गया मालपुआ आ गया तो इतना खा लेना कि जो है वह सवेरे उठ ही न जाए, आसन से निद्रा ही निद्रा चलती है, ऐसा नहीं। इसलिए उसकी माप भी जो है सतर्क है, वो ऐसा नहीं कि जो है वह कोई माप दो रोटी चार रोटी का माप नहीं है। एक हमारे ब्रह्मचारी थे पुष्कर के, पुष्कर ब्रह्मा जी मंदिर के पहले पुजारी थे, ब्राह्मण ऐसे पतला शरीर था, ऋषिकेश के, तो वहां भंडारा था तो 50 लड्डू खाए उन्होंने, तो तपोवन जी महाराज के पास जाकर के महात्मा लोग बैठते थे दोपहर में भिक्षा के बाद, कुछ पूछना हो कुछ करना हो तो महात्मा लोग गए, ब्रह्मचारी जी भी गए, तो महात्मा लोगों ने कहा कि स्वामी जी जरा ये ब्रह्मचारी जी को आप उपदेश कर दीजिए, ये 50 लड्डू आ गए। तो उन्होंने कहा देखो ब्रह्मचारी, योगी को आधा पेट भोजन करना चाहिए, एक हिस्सा जल के लिए रखना चाहिए, एक हिस्सा वायु के लिए रखना चाहिए। ब्रह्मचारी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल मैं ध्यान रखता इसका ध्यान रखता। अब उनके यहाँ लड्डू रखा था, भंडारे वाले भेज देते, उन्होंने रख दिया कहा देखो कौन कितना खा सकता था, अब सब लोग पेट भर खा करके आए थे तो जो है कौन खाए, ब्रह्मचारी की जिहान ने रखा और 200 लड्डू खा लिया। उन्होंने कहा कि ये पानी वाला है, अभी वायु वाला बाकी है। उन्होंने कहा कि भाई तू अल्पाहारी है, ये सब झूठ बोलते, तू अल्पाहारी है, तो सामर्थ्य की बात है। ऐसे वो ब्रह्मचारी जी थे, कुछ स्वर साधना करते थे, मालूम उत्तर काशी थे, तो हमने कहा दिन में कभी सोते नहीं, ये हमने देखा दिन में कभी सोएंगे नहीं, और वो दोपहर के बाद दोपहर भर घूमते रहते, दोपहर भर मंदिर को केंद्र बना करके परिक्रमा के समान वो घूमते रहते या खड़े रहेंगे, दोपहर में कभी भी लेटेंगे नहीं बैठेंगे नहीं। और शरीर ऐसे था, पर भोजन जब करने बैठते थे तो फिर जो है खासकर मिठाई आ जाए लड्डू आदि आ जाए तो 50-60 तो स्वाभाविक खा जाए, ये सामर्थ्य की बात है। तो ये कहा कि प्रसन्न चेत सो याशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते, तो यहाँ पर किस विषय में चर्चा हुई, भाष्यकार भगवान ने कहा शास्त्र अविरुद्धेशु अवर्जनीय, शास्त्र के अविरुद्ध भी हो हैं? और ऐसा भी हो कि जिसके बिना काम न चलता हो, जिसके बिना काम न चलता हो, एक चद्दर से काम चलता हो तो दो चद्दर क्यों रखना, थोड़े जो है वह पांच रोटी से काम चल जाता हो तो 7 रोटी क्यों खाना, तो जितने से काम चल जाता है उतने लेना चाहिए साधन को, युक्त समाचार ऐसा आचरण जो है वह करें। युक्त समाज तो विषय पारवश्य शून्य सनित्या, योगी जो है समाहित होकर के विषय की